Hamlet. Spet sem zamudila. Predolgo sem se oblačila v kostum. Tkanina me zapeljuje bolj kot sama vsebina. Tudi če meni na oder ploskajo. Biti ali ne biti ni več vprašanje. Pomembno je, kaj se govori v medijih.